σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Γιατί την είχα σαν μικρό παιδί κι όλα τα λάθη της τα συγχωρούσα. Πικρή στιγμή μαζί μου να μη δει. Τώρα. Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Λέει πως ήμουν ενόχος εγώ. Τώρα. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Διότι δεν ήταν δίκαιο μόνο το μέρισμα. Υπάρχουν πολλά δίκαια στον κόσμο. Να εδώ. Τον σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Και αυτό ήταν δίκαιο. Είναι ένα μότο. Προέρχεται από το Μαξίμου, από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μια διαφημισούλα που έχει φτιάξει το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχει παίξει στα κανάλια. Έχει παίξει όμως στο διαδίκτυο πάρα πολύ. Με αυτό το σύνθημα ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Οπότε λογικό είναι να μας απασχολήσει και εμάς και να δούμε τι άλλο ήταν δίκαιο και έχει γίνει πράξη. Πάρα πολλά ήταν δίκαια και έχουν γίνει πράξη. Να, ένα από αυτά είναι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί. Όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί. Όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Και για πάρα πολλούς λόγους ακόμα οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έχουν ξαμολυθεί από χθες, πανικοβλήθηκαν, τους γύρισε λίγο, κάτι τα δακρυγόνα μέσα στο ειρηνοδικείο, κάτι γενικότερα η κατάσταση, η αγανάκτηση που σωρεύεται. Πανικός χθες, κομματικά επιτελεία, κυβερνητικά επιτελεία, ξαμολύθηκαν μετά και βγήκαν και λένε αυτά. Που είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Εδώ ακούσαμε τον Τζακαλό, το αρμόδιο υπουργό, να λέει πόσο καλή είναι η ηλεκτρονική πληστηριασμή για την οικονομία και πόσο οι τράπεζες, θα το ακούσουμε στην πορεία, θα δίνουν δάνεια στους μικρομεσαίους και στα νέα ζευγάρια. Που έτσι και περάσει απ' έξω νέο ζευγάρι και τολμήσει να σκεφτεί ότι θα πάρει δάνειο από την τράπεζα, το όχι αναγράφεται σαν το όχι του μεταξά. Δεν δίνουν τίποτα, δεν έχει σημασία. Θεωρητικός προσεγγίζουμε τα θέματα, όχι μόνο εμείς, αλλά από ό,τι φαίνεται και η κυβέρνηση και η κυβερνητική. Έχει πάει λίγο πίσω το θέμα με τα βλήματα που θα πήγαιναν, δεν θα πάνε, αλλά να δούμε πού θα πάνε και πότε τη Σαουδική Αραβία, γιατί έχουμε χάσει και τον μεσάζοντα που δεν ήταν μεσάζοντα, ήταν εκπρόσωπο που δεν ήταν όμω ούτε και εκπρόσωπο, γιατί ήρθε ένα άλλο, ο Τζον Σφαγιανάκη από την Κρήτη και τα διέλυσε όλα, ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά σαν δουλειά με τον Βασίλη Παπαδόπουλο, το γνωστό. Μπέρδεμα, παρόλα αυτά όμως, έμεινε μια ωραία τάκα από τον Πάνο Καμένο, μέχρι στιγμής έχει μείνει γιατί μπορεί να έρθουν και άλλες στην πορεία, η οποία τάκα μιλάει και το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο το θέμα με τα βλήματα. Φίλε Νικολάου, τα βλήματα είναι ονομαστικά. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο. Τα βλήματα είναι ονομαστικά. Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Τα βλήματα είναι ονομαστικά. Τα μάζεψα. Τα βλήματα. Και φύγα από το σπίτι. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Δεν τη σκότωσε εδώ. Εδώ τα μάζεψε. Τα βλήματα ή τα πράγματα διαλέγετε και παίρνετε. Ίσως να είναι και ίδια. Και έφυγε από το σπίτι επειδή ήταν δίκαιο και γι' αυτό έγινε πράξη. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που οτιδήποτε είναι δίκαιο γίνεται αμέσως πράξη. Κυρίως άμα είναι δίκαιο του τραπεζίτη, του εφοπλιστή, του βιομήχανου, τότε γίνεται αμέσως πράξη. Αν είναι δίκαιο του συνταξιούχου ή του εργαζόμενου, δεν γίνεται καθόλου. 99,9% πράξη, αλλά το χρησιμοποιούμε έτσι σαν παράδειγμα. Και επειδή το είπε και ο Αλέξης, το γνωστό σποτάκι, έχουμε και εμείς να λέμε εδώ. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μιλώντας στη Βουλή, έδωσε το νέο όραμα για τον τόπο, αλλά όχι όμως μόνο το δικό μας τόπο, και τον γειτονικό τόπο. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είμαστε η κυβέρνηση που θα οδηγήσουμε τη χώρα έξω από την κρίση και θα την οδηγήσουμε στη ρομαντική Βενετία. Και θα την οδηγήσουμε στη ρομαντική Βενετία. Να σαλπάρουμε όλοι μαζί. Με υπέροχων καιρών ευθύδι ως εξοκύλι ανοιχτά, ανοιχτά των Αζωρών. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και το πλοίο που έφυγε και αυτό ανοιχτά των Αζωρών, όχι αγορών, ανοιχτά των Αζωρών, γιατί οι αγορές χορεύουν όπως εμείς χτυπάμε σύμφωνα με την παλιά, όχι και τόσο παλιά, πριν δύο χρόνια, τρία χρόνια πια ρίση. Οπότε ανοιχτά των Αζωρών έγινε αυτό. Ήταν γραφτό να πάνε στον πάτο και ο νέος και η νέα. Αλλά να μην σας τα λέω εγώ, να τα πει το άσμα. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Ναι, όταν τα παιδιά φτάνουν κολυμπών και νέος εισπλησί, εισπλησί όλα μου διά. Να φύγετε κύριε, να πάνε αλλού. Και αυτός ο χειμώνας ήταν ίσως βαρύτερος από ό,τι οι τελευταίοι χειμώνες. Και νυχθάνοντος μ' από πριν απεμβεί ως εμπονέως. Τι το θέλεις τα αρνίδι γαλάκι μου. Απεμβεί ως εμπονέως. Τι το θέλεις μωρέ και το μαγεις και ασκασές μη γαλάκι μου. Και απέθανε η κόρη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εδώ έχει δίκιο ο Αλέξης. Όταν τρως πολύ αρνί, μπορεί και να σκάσεις, όπως λέει και άλλοι. Ο Μιχαλάκης έφαγε πολύ αρνί, ήταν και πάνω στο πλοίο, δεν άντεξε το πλοίο. Ανοιχτά των αγορών ή Αζωρών, διαλέγεται ότι παίρνει. Μπορούν να μπουν και άλλες γενικές. Ανοιχτά των τραπεζών θα μπορούσε να ήταν άνετα, γιατί νομίζω ανοιχτά των τραπεζών γίνονται και διάφορα. Επειδή οι τράπεζες είναι και ο μοχλός, ο αναπτυξιακός αυτής της οικονομίας και αυτού του οικονομικο-κοινωνικού συστήματος, άρα και μόνο από αυτή τη φράση και κατάσταση μπορεί κάποιος να καταλάβει πού οδεύει όλο αυτό το σύστημα και πώς έχει αναπτυχθεί, αν βασίζεται αν έχει ως μοχλό τις τράπεζες και έτσι ακριβώς όπως λειτουργούν οι τράπεζες, γενικώς όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα πόσο μάλλον στην Ελλάδα που έχουμε δανειστεί όλοι καμιά 50 δισεκατομμύρια για να τις στηρίξουμε, αλλά πάλι δεν έπιασε τόπο όλο αυτό το δάνειο, αυτή η στήριξη, και τώρα αναζητούν και άλλους τρόπους και έχουν καταφύγει και λένε ότι οι πληστηριασμοί πρέπει να γίνουν, γιατί αν δεν γίνουν οι πληστηριασμοί δεν θα μπορούν να επιτελέσουν τον ανορθωτικό και αναπτυξιακό τους ρόλο οι τράπεζες. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι παίρνει το σπίτι από τη μία για να δώσει, που δεν δίνει, αν δώσει ένα μικρό δάνειο που θα κερδίσει και από εκεί αλλά και από τον πληστηριασμό η τράπεζα. Ωραίο. Όλο αυτό πραγματικά όποιος το σκέφτηκε είναι πάρα πολύ καλό. Το σκέφτηκε όποιος το σκέφτηκε κάποτε. Το λέει όμως τώρα ο Τσακαλώτος. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άρα αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει πολλά μέτρα που έπρεπε να είχαν φέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, όχι συμφέροντα. Μπράβο! Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αυτός άλλωστε είναι ο κοινωνικός του ρόλος. Αργότερα, αργότερα, πλησίασαν. Τέσσερα ετοιμοπαράδοτα υποβρύχια. Πλησίασαν. Τα μνημόνια. Πλησίασαν. Τα παντελόνια. Πλησίασαν. Τα εξάρχεια. Πλησίασαν. Σύντροφοι. Πλησίασαν. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέ και να βαπόρι. ένα καράβι σε ανοιχτές θάλασσες. Ματέος ψάχνω για να βρει. Ματέος ψάχνω για να βρει το νέο και την κόρη. 3 μέτρα κάτω από τη γη. Αν και σε θάλασσα, τελικά ο νέος που λεγόταν Μιχαλάκης, την κόρη, δεν έχουμε μάθει το όνομά της, αλλά έχουμε μάθει και την αιτία θανάτου του νέου που ήταν το αρνί. Είναι 3 μέτρα κάτω από τη γη, αν και ήταν σε θάλασσα μαζί με το πλοίο. Συμβαίνουν αυτά αλόκοτα, δεν είναι τόσο ομαλά όσο είναι όλα τα υπόλοιπα στην οικονομική ζωή μιας χώρας που ανήκει στην Ευρώπη και το έτος γράφει 2017 πηγαίνοντας προς το 2018. Ανοιχτά των αγορών, των αζωρών το τραγούδι, των αγορών μπορεί να το πει κάποιος, και μια που κάνουμε τον συνειρμό, θυμηθήκαμε και εκείνη την παλιά δήλωση και θέλουμε να εκφράσουμε για άλλη μια φορά, επειδή κακοπερνάνε οι αγορές, την αλληλεγγύη μας στις αγορές. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπερτιμήσαμε τη δύναμη του δίκαιου, υποτιμήσαμε τη δύναμη του χρήματος και των τραπεζών. Και λοιπόν εγώ μπορεί να παραδεχθώ ότι είχα την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Κοίτα ρε παιδάκι μου να είσαι πιο έξυπνος. Να μην λες διαρκώς κουταμπάρες. Καπήραμε την ίσως. Νίσος των φτωχών. Νίσος των Βρυξελών. Νίσος των τραπεζών. Των Αζωρών. Τον καταστρέφεις νέους και θαπτιστών χωρών. Τον καταστρέφεις νέους. Σύνθημά μας είναι ένα. Και θαπτιστών χωρών. Και καλή καρδιά. Λέει θάπτης των κορών, όχι χωρών. Θα μπορούσε και εκεί να γίνει ένας μικρός αναγραμματισμός. Γενικώς στο συγκεκριμένο τραγούδι, αν βάλουμε ανίσως αγορών, θα είναι θάπτης των χωρών. Επειδή είναι ανίσως των αζωρών, είναι θάπτης των κορών. Έρχονται τα Χριστούγεννα, σήμερα έχουμε και πρωτομηνιά, ο εορταστικός μήνας, Δεκέμβρης, καλό μήνα, καλός να τελειώσει, να τελειώσει και το έτος, να έρθει το άλλο έτος, που θα έχουν αρχίσει οι περικοπές στο ΕΚΑΣ, 140.000 θα δουν αυτή την περικοπή. Θα έρθει η αύξηση των εισφορών, γιατί πλέον οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία θα θεωρούνται εισόδημα. Πολύ ευφυής αυτή η επιλογή, ειδικά αυτή η επιλογή της κυβέρνησης ήταν. Εκβιάστηκε από τους δανειστές, ναι. Ήταν από τους πιο ευφυείς επιλογές που έχει λάβει και αποφάσεις που έχει λάβει ποτέ η κυβέρνηση. Γενικώς το επόμενο, το 2018, η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη στα οικονομικά από ό,τι είναι η προηγούμενη, όπως ετού ήταν καλύτερη από ό,τι ήταν η προηγούμενη. Αυτά είναι επιχειρηματολογία που συνηθίζουν να τη λένε. Μην χάσουμε το στόχο. Χριστούγεννα έρχονται. Σε 24 μέρες από σήμερα θα έχουμε Χριστούγεννα. Κάπου εκεί λίγο πριν θα πέσει και ένα δώρο Χριστουγέννων. Για να ακούσουμε. Δώρο Χριστουγεννών. Όχι πια. Έχουμε τη λύση. Φέτος τα Χριστούγεννα καταργούμε το δώρο Χριστουγεννών και φέρνουμε το φόρο Χριστουγεννών. Για όλους. Υπουργείο Οικονομικών. Χρόνια πολλά. Και καλή καρδιά που λέει ο Τσίπρας. Και ήταν δίκαιο, έγινε πράξη που ξαναλέει ο Τσίπρας. Ρίχνουμε ιδέες εμείς εδώ, όποιος θέλει μπορεί να τις υιοθετήσει. Φόρο Χριστουγέννων και όχι δώρο Χριστουγέννων. Το δώρο είναι και παλιωμοδίτικο. Το δίνει κάποια στιγμή η επιχείρηση, αν το δίνει. Είναι πολύ λίγο, δεν φτάνει για τίποτα. Χαίρεσαι στην αρχή, μετά η απογοήτευση είναι τεράστια, γιατί τελειώνει αμέσως, δεν έχεις προλάβει να κάνεις τίποτα. Δημιουργούνται μετά τα γνωστά κλασικά φιλοσοφικά ερωτήματα, την ζωή, την τα Χριστούγεννα, πάνε και αυτές οι μέρες, περάσαμε, φάγαμε, πήραμε κιλά. Ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν υπήρχε το φόρο Χριστουγέννων. Γιατί καμία από αυτές τις αρνητικές σκέψεις δεν θα είχε κάνει κάποιος. Δεν θα είχε χαρεί ώστε μετά να λυπηθεί, θα είχε έρθει από την αρχή λύπη, οπότε θα ήταν μετά πιο βατή η μετάβαση στην καθημερινότητα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να ανεβάσουμε το ηθικό κυρίως των πεσμένων έτσι κι αλλιώς Ελλήνων και όχι μόνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη και στοργή. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας ρε, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με κάτι πολύ γνώριμο σε όλους μας. Πάμε στις πρώτες ρυθμίσεις. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην ευχάριστον θέση να σας παρουσιάσουμε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα το μεγαλύτερο ψεύτη της Οικουμένης. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας για πολίτες οι οποίοι πήραν δάνεια κάποια εποχή, ενώ τώρα η αξία του σπιτιού τους έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ένα πράγμα. Καμιά πρώτη κατοικία στο Σφυρί. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ψέματα, ψέματα. Πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αυτοί, συσάχθια λέμε εμείς. Ας μην τολμήσουν να διανοηθούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αρκετά ρούφηξαν οι τραπεζίτες από το υστέρημα του μέσου Έλληνα. Δεν θα βγάλουν στο Σφυρί και την πρώτη κατοικία ανέργων και χαμηλόμισθων. Δυνατούν να ξεπληρώσουν το κογλυφικά δάνειο. Ας το γνωρίζουν καλά αυτό τα κοράκια της Τρόικας. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Πω, τι καταπληκτικός ψεύτης είσαι εσύ. Στο τέλος θα μας κάνουν και τον ορό της αλήθειας, για να δω αν το πιστεύω αυτό που λέγαμε. Φοβερό αυτό που ζούμε, ειλικρινά. Αντά, ως πρώτη κατάθεση βέβαια, ήταν δίκαιο και γι' αυτό έγινε πράξη. Εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε και κάτι οθόνες και τέτοια ώρα. Όλα τα κανάλια, τα περισσότερα, έχουν telemarketing, αυτές τις πολύ ωραίες διαφημίσεις. Και λίγο πριν βλέπαμε το έξυπνο σφουγγάρι. Έξυπνο σφουγγάρι. Τι κάνει το έξυπνο σφουγγάρι? Το βουτάς σε ένα κουβά ή μια λεκανίτσα με νερό, το βάζεις σε μια επιφάνεια και καθαρίζει. Κάτι που δεν το κάνει το χαζό σφουγγάρι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Πρέπει να είναι έξυπνο το σφουγγάρι για να καθαρίσει κανονικά. Μετά το έκανε και με στεγνό, σε ένα νεροχύτη πάνω. Κάτι που επίσης δεν κάνει το χαζό σφουγγάρι. Πρέπει να είναι έξυπνο το σφουγγάρι, το οποίο είχε και 20 ευρώ πιο κάτω. Δηλαδή από 40 το είχε 20 ευρώ, γιατί τόσο στοιχίζει το έξυπνο σφουγγάρι. Ενώ το χαζό είναι σε κάτι πακετάκια 2-3, πόσο στοιχίζουν, 50 λεπτάκια, 1 ευρώ. Οπότε όλοι βλέπαμε και ψάχνουμε από εδώ και πέρα το έξυπνο σφουγγάρι. Γενικώς αυτές οι διαφημίσεις θυμίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά έξυπνα στη ζωή μας. Το έξυπνο μπαστούνι, το έξυπνο τηγάνι, το έξυπνο σφουγγάρι, έξυπνος ψηφοφόρος, έξυπνος ενεργός πολίτης και έξυπνος και ενεργός που να τον βρεις. Έξυπνος έστω καταναλωτής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρει κανείς. Τουλάχιστον δεν το διαφημίζει το τηλεμάρκετινγκ, αν υπάρχουν πουθενά αλλού. Μένει να το αναζητήσουμε και να τον εντοπίσουμε, τον έξυπνο γενικό πολίτη. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να βλέπαμε πώς ακριβώς είναι και τι διαφορετικό κάνει από τον άλλο πολίτη. Ο Βαρουφάκης κάνει κόμμα, τα είπε επισήμως σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, και ήταν, να μην κάνω λάθος, στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο. Φεβρουάριο. Έχουν αλλάξει. Που δεν καθόσουν στην καρέκλα. Πολλά. Προφητικά δεν καθόσουν στην υπουργική καρέκλα. Ποτέ. Τελικά τσίμπησες με την πολιτική. Φτιάχνεις ένα κόμμα, μια κίνηση που κακά τα ψέματα, είσαι επικεφαλής, είσαι αρχηγός είσαι. Έστω και αν το αρνείσαι, άκουσα και την Πάτρα που έλεγες, εμείς, τι εμείς, εσύ είσαι μπροστά και είναι και ένας κόσμος ο οποίος ακολουθεί. Θα σε δούμε υποψήφιο σε κάποιο σχηματισμό? Εσύ θέλεις ένα ναι ή ένα όχι, οπότε θα σε τιμήσω με ένα ναι. Η απάντηση είναι ναι, με πολύ σφιγμένη καρδιά το λέω το ναι. Και εθνικές και ευρωεκλογές. Ποτέ δεν ήταν του γούστου μου το κομματικό παιχνίδι και η αντιπαράθεση σε αυτό το ring, το οποίο είναι και λίγο δυσάρεστο. Αλλά. Αυτό το αλλά. Πώς ακρίβει αυτό το αλλά. Όπως ακούσατε, δυσφορεί. Δεν θέλει το συγκεκριμένο πολιτικό παιχνίδι. Δεν του άρεσε να κάθεται και στην καρέκλα. 6 μήνες που ήταν τότε ως υπουργός δεν καθόταν. Γενικώς δεν το γουστάρει όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά θα το κάνει όμως. Ενώ δεν το γουστάρει, για να δείτε τι ταλαιπωρία και πού μας οδηγεί η κρίση. Φτάνει τους ανθρώπους στα άκρα. Να μην θες να ασχοληθείς με την πολιτική, να μην θες να φτιάξεις κόμμα, αλλά φτιάχνεις. Και κόμμα και ασχολείσαι με την πολιτική και βγαίνεις στα κανάλια για να πλασάρεις αυτό που δεν θες και αυτό που σε κάνει να δυσφορείς. Εσείς να τα δείτε που νομίζω τα προβλήματα των ανθρώπων είναι μόνο τα ευρώ που δεν φτάνουν, το δώρο, φόρο Χριστουγέννων και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Αποστόλη, ορίστε. Η συγχαρητήρια για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Που είχε τον κύριο Βλαδίμιο Κυριακίδη, την κυρία Κωνσταντίνα Μιχαήλ, χθες Μπαρακ Καρίδη, τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, την κυρία Ωραία Γεωβασίλη. Τι θέλετε, την ψυχασθενή, αρχομαλή, την Κωνσταντοπούλη χθες. Δεν πας καλά κι εσύ, ε. Έλα, Μωρισονάτη. Έλα, Νάνο, Νάνο. Πού σου ρε γλιώδη τύπε, σαλιάρι να πούμε. Ας το διάλα από εκεί. Γλιώδη και σαλιάρι τύπε, γιατί. Για τον τρόπο που μίλαγες εκεί με την άλλη, Νάνα. Μου θύμισε συνέντευξη Πανούση με τη Στάι. Ακριβώς κάτι το ίδιο στήλα. Εγώ ποιος ήμουν, ο Πανούση ή η Στάι. Εσύ ήσουν Πανούση, ρε μαλάκα. Αυτό που παραδέχτηκα είναι ότι πώς κατάφερες τη Μέγερα να πούμε. Και ενώ ξέρεις το σαλιάρισμα επάνω τη πέταγε στις μπιχτές και σου απαντούσε με χαμόγελο, βοήθεια, φίλε. Αγάπη μου, όλα είναι θέμα τρόπου. Δεν ξέρω τι είχατε συμφωνήσει από πριν. Δεν είχαμε συμφωνήσει τίποτα. Και... η μόνη συμφωνία που είχαμε κάνει ήταν να συναντηθούμε για συνέντευξη. Και απάντησε σε όλα, ρε φίλε. Και άλλα πολλά που δεν μπήκανε γιατί δεν χωράγανε. Θα βγάλει δηλαδή ολόκληρη τη συνέντευξη κάπου να τη δούμε. Όχι. Γιατί δεν μου λέγει. Γιατί έτσι. Γαμιά. Φιλιά στα κολομέρια, έτσι γι' αυτό πήρα. Έλα, γεια. Ήταν ωραία, φίλε, μπράβο τη. Που έκατσε και σου απάντησε. Θα λέμε, γεια. Γεια. Νομίζω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να ανοίξει ο Τσολιάς σχολή δημοσιογραφίας. Και ο Τσολιάς ελληνοφρένειας. Ναι, βέβαια. Τέλεια. Γιατί? Γιατί. Σου κάνω πάσα για να πεις πόσο καλός είμαι. Έχει βάλει τα γυαλιά σε πάρα πολλούς σοβαροφανείς δημοσιογράφους. Τι λες. Είναι εύστοχος, καυστικός. Και λίγα λες. Έχει ερωτήσεις. Ναι. Και έχει και χιούμορ. Εντάξει, λίγα λες μου φαίνεται. Δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμα τον αρχισυντάκτη που ήταν Σιριζέος πριν από το 2015. Έγινε αντισυριζέος και τώρα είναι πάλι Σιριζέος. Ούτε τον Παλούρδο που ήταν Σαμαρικός έγινε Σιριζέος. Και τώρα το πάει προς τον Κούλι. Τι διαφορά έχει, τα ονόματα, Όχι, σκέφτομαι ότι τα ίδια κάνει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Πολιτικά σταθερός είναι και ο Μπαλούρδος και ο αρχισυντάκτης. Ο Μπαλούρδος είναι πάντα με την εξουσία. Άρα συνεπής. Δηλαδή προσβλέπει σε μια μελλοντική εξουσία του Κούλι. Που... ναι, ενώ τώρα δεν είναι εξουσία ο Κούλις. Ναι. Και ο Κούλις. Γιάννης από Βύρονα. Καλά, εντάξει. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για τη χθεσινή σου παρουσίαση. Βέβαια. Και ζωής μάλλον. Ναι, ναι. Πρώτα, η ζωή δεν μπόρεσε να σου απαντήσει εύστοχα γιατί δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη σάτυρα. Έδειχνε πάρα πολύ μόνη και το γελάκι πρόδιδε πάρα πολύ μοναξιά. Κάτσε. Δεύτερον, η αριστερά πες στην κυρία Ζωούλα ότι δεν ήταν ποτέ μόνη της. Είχε πάντα κίνημα μπροστά της και ο Λαμπράκης, πόσο μάλλον ο Λαμπράκης που αναφέρθηκε. Μην το παρουσιάσει σαν το Λαμπράκη το πρόσωπό της όταν έχει μοναδική. Μοναχική πορεία, έλεος δηλαδή. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί η ζωή να μην συσχετιστεί με το Λαμπράκι, τι είναι κάτι διαφορετικό. Όχι τόσο πολύ, εντάξει, κάποιες ψηλοδιαφορές. Δεν έχουν μέτρο αυτοί για κανένα λόγο. Κανένα λόγο. Αμετροέπεια έχουν και τίποτε περισσότερο. Όμως η αριστερά θα πάει ψηλά γιατί έχει στόχους. Ενωμένη και δυνατή. Ναι, αυτό ακριβώς. Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Άμα και αυτό είναι δίκαιο, δεν μπορούμε να αντισταθούμε, γιατί το δίκαιο πρέπει να νικάει. Και μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι το δίκαιο θα νικήσει στο τέλος. Αν αυτό είναι δίκαιο για τον Αλέξη, τι να κάνουμε, 3 μέτρα, 3 μέτρα κάτω από τη γη. Από τον αν τα άλλα μέτρα που φέρνει συνέχεια για να μην έχουμε μέτρα, ίσως κάποια στιγμή προτιμότερα να είναι αυτά τα μέτρα της γης. Η Γερμανία δεν πάει καλά, η Ευρώπη γενικώς δεν πάει καλά, η Ελλάδα μόνο πάει καλά σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών βουλευτών και στελεχών. Η Γερμανία δεν πάει και τόσο καλά. Απόδειξη το ότι δεν πάει η Γερμανία καλά, μάλλον απόδειξη το ότι η Γερμανία πάει κατά διαόλου, είναι αυτό που λέει ο Βαρουφάκης. Βλέπεις τώρα ο Μακρόν κάνει κάποιες βασικές προτάσεις σοβαρές και με τις οποίες συμφωνώ κιόλας. Ήδη έχει τελειώσει. Ήδη έχει πράξει ένα τεράστιο. Όχι. Όμως, έτσι. Μόνο εμείς δεν έχουμε για την κρίση. Κανένας δεν έχει διαβεβαιωθεί. Όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανάπτυξη είναι ευημερία. Ναι. Γιατί γενικά θες να πάμε μαζί, να μιλήσουμε με τον κόσμο. Εντάξει, εμείς είμαστε στο χειρότερο επίπεδο τουλάχιστον. Γιατί νομίζεις ότι το κίνημά μας έχει γύρω στα 30.000 μέλη στη Γερμανία. Το κίνημα του Βαρουφάκη έχει 30.000 μέλη στη Γερμανία, όπως είπε ο ίδιος, και αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Γερμανία. Οκ, αυτό να το δεχθούμε, δεν πάνε καλά σίγουρα. Αλλά 30.000 στη Γερμανία. Το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα μεγάλο κόμμα στην Ελλάδα, πόσα μέλη έχει. Η Νέα Δημοκρατία πόσα μέλη έχει στη μικρή Ελλάδα. Και αν έχει τόσες χιλιάδες μέλη στη Γερμανία, στην Ελλάδα πόσα χιλιάδες μέλη θα έχει το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ μήπως γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι εμείς οι κολλημένοι, να τρέξουμε, να σπεύσουμε τώρα που είναι και Χριστούγεννα, να γραφτούμε σε κάποιο κόμμα για να έχουμε κάτι και εμείς να κάνουμε για να δηλώσουμε με αυτόν τον τρόπο το πόσο καλά δεν πάνε τα πράγματα στη Γερμανία, στην Ελλάδα ή και αλλού. Επειδή δεν τα βγάζουν και πολύ αυτά που θα σου πω, και εν ώψη των πληστηριασμών, πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι το Hotel Club Καζίνο Λουτράκι πέρασε από το πρωτοδικείο της Κορίνθου κούρεμα 40% λόγω capital control και πτώση της εργασίας. 40% κούρεμα έκαναν σε κανέναν από αυτούς που θα τους πάρουν τα σπίτια τώρα, ξέρουμε. Έχει ανακοινωθεί τίποτα 40% κούρεμα? Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν είναι ότι δεν θα γίνει, δεν έχει ανακοινωθεί. Χτένισμα, βαφή. Μα αυτά μπορεί. Αυτά μπορεί. Και θέλω και καμιά 300 βλήματα να τα κάνω βάζα. Πού μπορώ να κάνω έτσι να πάρω 300 βλήματα, τα κάνω βάζα για λουλούδια? Γιατί τα βλήματα δεν είναι για τον πόλεμο, είναι για τα τραπέζια. Τα βάζουμε για τα βάζα, τα λουλούδια. Και καλά, και το ότι τα πουλάμε δεν σημαίνει ότι τα πουλάμε για να σκοτώσουν παιδάκια. Τα πουλάμε για να πάνε σε ένα μουσείο, γιατί δεν και καλά πρέπει να σκοτώσουν αμάχους. Για βάζα τα πάμε, ρε παιδί μου, σου λέω. Ξέρω εγώ. Έστω αυτό. Για βάζα εννοείς στις κηδείες τους μετά, Έτσι μετά. Ναι. Άμα κάνω αλλαγή φύλου, θα γλιτώσω τα χρέη από την εφορία? Κάνε και βλέπουμε. Μπορεί να αλλάξει αφημί όμως. Μα δεν θα αλλάξω και αφημί. Θέλω να αλλάξω και αφημί. Άλλαξε. Άλλαξε και όνομα. Πες το όνομά σου κίνημα αλλαγής, ξέρω εγώ. Το κίνημα μικρό αλλαγή στο επώνυμο. Αλλάζεις αφημί, κόβεις και τσουτσούνι. Τέλος, γεια σας. Μην τον είδατε, μην τον είδατε τον Περικλή. Ελατρεύουμε, μόνο αυτό να ξέρεις. Ελατρεύουμε. Αγόρια μου, και ό,τι κρατηθεί σε φορμόλι το θέλω. Κάνω συλλογή. Να σε καλά, να σε καλά. Ήθελα να παρακαλέσω για κάτι, μετά από 40 χρόνια φορολογούμενος που είναι, να μην αποτελέσει η εκπομπή σας τροχοπέδι για την πώληση των 200-300 ενός εκατομμυρίου βλημάτων, αλλά με μία προϋπόθεση, να φύγουν άλλα 300 βλήματα μαζί. Μην βάλετε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Φιλιά, κάτι. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολάκη. Έλα, παιδί μου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά, εσύ? Τίποτα, εγώ είμαι χαρούμενος γιατί πιάσαμε τους Τούρκους τρομοκράτες. Ναι, εντάξει. Τώρα, ό,τι μπορούμε εν ώψη επίσκεψη Ερντογάν θα το κάνουμε. Το λεγόμενο αυτό που δημοσιογραφικά λέμε εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία, που λέγονται διάφορα, κάνουμε μασάζ. Μασάζ τον Ερντογάν. Ή έχουμε ασφάλεια ή δεν έχουμε. Χωρίς διαζευτικό είναι. Δεν έχουμε. Πώς πας? Καλά, εσύ? Γαμπάς καθόλου. Εξαρτάται τι θεωρούμε γαμπάση. Μέχρι την Κωνσταντοπούλου πήγε να φέρει καπάκι. Ναι, δεν τα κατάφερα. Την πάτησα. Στήθη σε μένα, είμαι άγριος εγώ, άγριος. Αυτά τα άγρια δεν μπορώ. Ακούς, όλος αυτός ο πτώρος που γίνεται με τους ηλεκτρονικούς δεν είναι να μην χάσει το σπιτάκι του κάθε που χρωστάει στην τράπεζα. Είναι να απαξιωθεί όλη η εκείνη την περιουσία της Ελλάδας. Άρα, πού μας πάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κατά της ιδιοκτησίας, ερχόμαστε, κομμουνισμός. 2018, νάτα! Θα μου πάρει το σπιτάκι η τράπεζα που το χρωστάω. Να σου το πάρει, τι να το κάνεις, δέσμευση είναι, η φυλακή σου είναι. Δώσ' το. Θα μου πάρει και το άλλο τσάμπα και θα έχουν πέσει. Και το άλλο τσάμπα, τι θα τα κάνεις? Να έχεις τυραγμένα τα τραπεζογραμμάτια του καπιταλισμού. Αυτός ο πτώρος που γίνεται με τους ηλεκτρονικούς τώρα δίθε. Ποιος δώρος, μωρέ, ποιος δώρος, σιγά. Απαξιώνουν κι άλλο τις περιουσίες του κόσμου. Σιγά την αξία που έχουν οι περιουσίες του κόσμου, σιγά την αξία που έχουν οι ζωές του κόσμου. Άσε μας, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Από ό,τι μαθαίνω, ξεκινάει αντάρτικο κίνημα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κληρώνω, δεν κληρώνω. Που δεν θα κληρώσουν σπίτια για πληστηριασμούς. Αυτό. Πανικός θα γίνει, της πουτάνας επικεφαλής οφείλης. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε την ευθένεια. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Χριστουγεννιάτικο είναι, χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Να μπούμε λίγο στο κλίμα των ημερών που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Θα το ακούμε όλες αυτές τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Τώρα δίνουμε λόγο στις παραγγελίες. Όπως κάθε Παρασκευή, μας πάνε στο Μαγκαζίνο και τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Μήπως την Παρασκευή θα μπορούσες να βάλεις τα λεφτά που υπάρχουν που λέει ο Παπανδρέου και μετά να είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας? Δηλαδή όλη την φιλολογία, όλη τη φιλοσοφία των λεφτών. Τώρα που άκουγα αυτό για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά, κάνε ένα ποτπουρί να πούμε με όλους αυτούς που λέγανε λεφτά υπάρχουν, λεφτά, ξέρω εγώ λεφτά. Και το τραγουδάκι για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Θα το κάνεις καθηκάκι, θα φύγει και σου κάνω τα κολομεριά κόκκινα. Το Β. Φιλιά. Λεφτά υπάρχουν. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Λεφτά υπάρχουν. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Σχεδόν άκρη. άπειρα λεφτά υπάρχουν. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν τα ξέρεις που χρωστάς. Λεφτά υπάρχουν. Πες μου πόσο με χρεώνεις, δυο φιλιά που με κερνάς. Ξέρω γιατί με πληγώνεις και γιατί με τυραννάς. Λοιπόν, πού είναι τα λεφτά? Λείπουν τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά? Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Αδική την κυρία Μαρέβα, δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ, έχασε και τα λεφτά που έβαλε. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν τα ξέρεις που χρωστάς. Πολλοί με ρωτάνε εσύ ακριβώς τι είσαι. Δηλαδή εσύ τι είσαι, ο μάγκας, και εγώ τι είμαι, ο μαλάκας. Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης έξω από το Έβερεστ ή στη Λουκιανού. Κακ, κακ, κακ. Το μάτι του σ' ακολουθεί, θέλεις δε θέλεις, καθώς βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις, για να ξεφύγεις από το βίο του διπλανού. Μίλησε ο Τσίπρας στα γαλλικά. Ναι, και μια χαρά μίλησε. Non radiarian. Non je ne regrette rien. Il a bien qu'on m'a fait. Non. Λίγα αλλά καλά. Τα υπέροχα γαλλικά του Μπαλούρδου την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι για να πάρει μαθήματα και ο Τσίπρας. Σαλού, Αντουάν. Σε Μπαλούρδο, λε φιλίξ ρουναλίστ. Κομμά σαβά. Σε βιεντρέ, αβέκ, πρεκατέ, πουλα μα σε φουτμπολ. Ζένε, ρε, κρετεριά. Κοιτάει τι γκόμενε που θέλουν να πιαστούν, που καταφθάνουν από χίλιε γειτονιέ. Ντυμένες χρώματα για να παραδοθούν στο πρώτο μπράτσο, με φλεβίτσες που θα βρούνε στην πρώτη τσέπη, στην πρώτη τσέπη που θα τις λύνονται οι κλώστες. Παραγγελία για την Παρασκευή. Μια συνταγή που έλεγες να βάλει μια μαστίχα να την πατήσει κάτω, να την κάνει λιάτσα. Και Μπούκοβο, Μπούκοβο, ποια ήταν μια κυρία που ζητούσε μια συνταγή? Ναι. Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε? Έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Φαρισμένο. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξεις. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια, κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, Κάτι θα βρείτε, αλλιώς μεσουγιά. Πώς το κόβουμε, που λέτε, με κοφτερό μαχαίρι? Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρές να είναι 4x6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Ναι. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Πες σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, όχι το κόκαλο, δεν ακούω το κόκαλο. Να σας πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα. Ναι, ναι, μπρο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Και όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε κοπανημένη κάτω τη μαστίχα. Την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και Μπούκοβο, Μπούκοβο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεν πω. Ναι. Θα τα βάλουμε στο κρεμμύδι, στο κατσαρόλα. Ναι, τι φα είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνης. Να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, είστε καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, ε. Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Στο κολονάκι. Κακ, κακ, κακ. Στο κολονάκι. Είναι ένα σκύλος που το ξέρουν οι γκέι μόδιστροι και οι σεξι φυσικές. Κακ, κακ. Οι σιλουέτες που στα εξωφρά. φύλλα υποφέρουν κάτι σκιές που μια την άλλη λένε πως ξέρουν και λένε αγάπη μου με ολοειδιές φωνές. Σε παίρνω τώρα γιατί θέλω μια παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή να κάνω κράτηση. Λοιπόν, κοίταξε, είδες που βγήκε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, ο μεγάλος ηγέτης, που μίλησε για την κεντροαριστερά. Τώρα. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις Σαρδάμ Γεωργάκη Παπανδρέου με συνδυασμό με το τραγούδι Όλοι σε φωνάζουν αρχηγό. Άντε, καλή συνέχεια. Άντε, γεια. Λεφτά υπάρχουνε. Όλοι σε φωνάζουν αρχηγό. Εγώ έσωσα τη χώρα από τη χρεοκοπία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Ήξερες μονάχα να διατάζεις. Απολύτως! Για σπαγάλα στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Και τρέχαξω πίσω σου κι εγώ. Κι εγώ. Για να με κοιτάζεις. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι μ***ας. Στο κολονάκι είναι ένας σκύλος, ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις. Μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις. Και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Καλά είναι. Δεν έχει λίγο ψύχρα? Έχει. Έχει ήλιο, αλλά. Με δόντια. Με δόντια και βαρδάρι. Όχι. Και βρωμόνερα. Αποστολή. Τι. Ξέρεις τι ήθελα να σου ζητήσω. Ένα ηχητικό, όταν είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του Μπογιόπουλου, Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθιε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τον είχατε φέρει τον Άδωνη Γεωργιάδη στο στούντιο. Είχαμε πολύ ωραίες ιδέες τότε. Αλλά ένα ευχαριστώ δεν έχει πει, μας χρωστάει. Τέλος πάντων. Είχαμε αρχίσει να τους ξεπλένουμε από τότε εμείς. Πάρα πολύ καλή, σας αγαπάω πάρα πολύ. Τι μωρή, δεν είπες το απόσπασμα, τι θες? Από εκείνο το ηχητικό τον είχατε εξαναγκάσει κατά κάποιον τρόπο να δωρήσει κάποια βιβλία. Α, του Μπογιόπουλου, ναι. Το βιβλίο έχει τίτλο, το θυμάσαι το τίτλο? Φταίει ο καπιταλισμός λύθια και είναι ο καπιταλισμός λύθια. Πες τώρα, με το δικό σου τρόπο οι πέντε πρώτοι. Α, δεν μπορώ να πάρω δύο πράγματα. Έλα, Να βάλω κέρμα. Να βάλω κέρμα. Θα τα ακούει το παιδί μου και θα ντρέπεται. Αυτό έχει πολλά να ακούσει το παιδί σου να ντρέπεται. Το παιδί σου θα ντρέπεται για άλλα. Είναι αυτό το τηλέφωνο που βλέπεις. Λοιπόν, 211-282-00. 211-282-00. Είναι ο καπιταλισμός λύθια. Με το δικό σου. Οι πέντε πρώτοι θα το πάρουν να τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα. Μπράβο. Ναι. Αν μπορείς να εκμεταλλευτείς κάποιο κομμάτι από εκείνο που λέει τη φράση αυτή ο Άδωνης, μαζί με διάφορες σύγχρονες ερωτήσεις διαφόρων, και η απάντηση να είναι αυτή. Πολλοί με ρωτάνε. Με ρωτάνε εσύ ακριβώς τι είσαι. Είναι πρώτη. Ο καπιταλισμός, Λίδιε. Με αυτόν τον γνώμονα στο μυαλό μας, διανεμηθεί και φέτος το κοινωνικό μέρισμα. Οι πέντε πρώτοι θα το πάρουν να τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα. Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος. Τώρα. Ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω. Πάλι! Του φωνάζω. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς! Πάλι δικά μας είναι. Μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις. Και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Μια παραγγελία να αποστολή για την Παρασκευή. Ρε. Ορίστε, παρακαλώ. Πάλε μας, έφυγε τον κύριο Βασίλη στις αρχές που έπαιρνε τηλέφωνο εκεί με τα φίδια και τα έτσι. Έγινε. Πρώτα τηλέφωνα του κύριου Βασίλη. Οκ. Okay. Αρχή. Έλα, ναι. Γεια σου, αποστολή. Γεια. Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ, καλαμπουρτζή είμαι. Άκου καλαμπουρτζή. Ναι. Θα πεις να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμός στο τηλεοπτικό. Μη βάνει ολοχελώνες σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίες, να το γυρίσουμε σπίτι. Όχι καρχαρίες, ακούσεις λόγο να βάλει διάφορα άλλα τοπία, όχι φίδια και χελώνες. Ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνες. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθος κάνει. Δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνες. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Είναι άλλα από τοπία της Ευρώπης. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι ζωντανή, δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Και μην με νευριάζεις τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας λόγω Ολυμπιάδας, είναι της μόδας να φάμε και εμείς λίγο φίδια. Καλή φάνταση, ρε γαμίσου. Αγάπη. Αγάπη, πιάσε μια μπίχα. Για την άλλη Παρασκευή δώσε παραγγελιά για όλους μας το μεγάλο μας τσίρκο με την Καρέζη και το Ξυλούρι. Πάντα επίκαιρο. Και τώρα περισσότερο από ποτέ. Bye-bye.